Jackass. Niezłe jajca się tu będą działy w tym numerze. Zrobiliście kiedyś numer Jackassowy jakiś? Spuścili mnie kiedyś spod Tesco w wózku. I nie złapali. Mnie kiedyś spuścili spod wózka w Tesco. A Krzysiu, ciebie się gdzie spuścili? Bo Kuba nam coś opowiadał. Ja kiedyś spuściłem Kłębę w wózku z Tesco. Dokładnie, tak. No, to nie było może zamknij, zbyt śmieszne. Zamknij mordę! Nie, Krzysiu, sytuacyjny, okej. Okej. Ja lubię. That was easy! Okej, okay. Załóż buty do golfa, bo nie wyjdziemy stąd żywi. SB ma w wpadłem tutaj zrobić psycho, nie mylę z Kejnardem. Mam straszną frajdę, mój psycho fanbase działa jak Hayden. Nie mam żadnego planu, powiedz to tamtym chłopakom. Jak mnie nie widać, latam z Mediolanu do Monaco. O tako, wczoraj byłem w Rzymie zjeść pizzę. Dziś jestem gdzie indziej, mój rap to seks w indzie. A jak mi nie wyjdzie, chociaż skończę spray blingiem, każdy dzień jest treningiem, czuję się jak de Windebiut, luz, latam po sceniach, po walki filmem. Nigdy nie będę dla nich łatwym celem. Napisz mi na grobie, że byłem raperem, a dało mi to żądzę i obrzydzenie. Ludzi, którzy robią za Ali Gnemet i więcej panczy niż Ali z Frazierem na czele. Buma je, albo się nie przejmuję tobą, albo kumasz mnie. To co robiłem dotąd to jest prowok. To jest prowok. To jest prowok. To jest prowok. Okej. To jest tak zwana przerwa na oddech. Okej. Załóż buty do golfa, bo nie będziemy stąd żywi. Moi fani są psycho, plaka, dawaj back, to twice, o jaka praca, taka płaca, startek, albo hardcore, nasze koncerty to Jackass, to nie dziwi po tych dragach już. Dawaj lamek.